Binecuvântarea Domnului preasemvoitos, ca să dar și ca să ai virgea amen, totdeauna acum și purura și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie, Mărturisitorul, Sfinților apostoli, Carl și Papil și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepți, Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, cu tristețe trebuie să spun că s-a mai încheiat o pagină a vieții noastre duhovnicești cu vizita dragilor noștri prieteni din America. Sincer să fiu, îmi pare tare rău că au plecat, dar sper că Dumnezeu ne va mângâia altfel, din cauza că atunci când te obișnuiești cu un prieten, când ai nevoie de ceva, este dureros când te desparți. Ne rămân mângâierile celelalte cu care ne-am desfătat și sperăm că de acum încolo ne vom desfăta în continuare, dar așa este viața și ea trebuie să curgă înainte, iar noi ca niște copaci adânc înrădăcinați în pământul duhovnicesc, trebuie să rămânem aceiași, crescând cât mai falnici, cât mai viguroși și cât mai plini de rod spre cele duhovnicești. Din America vă transmit tot ce este mai frumos, duhovnicește, fiindcă această vizită în România a fost o adevărată vacanță duhovnicească pentru ei, a fost o experiență de viață duhovnicească, mai ales întâlnindu-se cu un alt preasfințit, cu ceilalți arhierei din țara noastră și cu dumneavoastră. Ei vin dintr-o țară completamente descreștinată. Vin dintr-o țară unde Dumnezeu este ceva mic, doar afișul mare. Dumnezeu evident nici nu mai există acolo prin politeismul, dacă îl putem numi așa. Și de ce spun că biserica noastră s-a bucurat enorm de mult și se bucură pentru această comuniune cu acești prelați din America, din Australia, cum avem din Grecia? Fiindcă întotdeauna când știi că mai există cineva care îl mărturisește pe același Dumnezeu în care tu îți pui nădejdea și crezi cu adevărat că El este Mântuitorul lumii, nu-ți trebuie bucurie mai mare. Poate ați pățit vreodată în viața dumneavoastră când singur fiind în fața unui front necruțător, aștepți doar un gest de mângâiere, aștepți doar un cuvânt. Cu atât mai mult noi, biserica noastră care a trecut prin foc și prin apă, de-a lungul zecilor de ani lăsând în urmă niște trupuri neînsuflețite, vorbim de martirii noștri datorită răutății acelora care ne-au tărit prin aceste fronturi atât de necruțătoare. Deci iată că aveam nevoie de această gură de aer, precum și ei aveau nevoie de această vizită ca să vadă ce înseamnă un creștinism în țara lui. În toate discuțiile care le-am purtat, a trebuit să recunoască că suntem o biserică foarte puternică și prin faptul că suntem autohtoni. Nu ca celelalte biserici din lume care mărturisesc pe același Dumnezeu, dar sunt divizate sau sunt din alte țări doar niște sezonieri în acolo unde îl mărturisesc pe Dumnezeu. Pentru această laudă care au lăsat-o pentru dumneavoastră și pentru biserica noastră în frunte cu Nava Sfântitul Vlasie, ar trebui, iubiți credincioși, nu să ne mândrim, ci să câștigăm parcă puțin suflu în velele noastre duhovnicești, să câștigăm acel impuls de a merge înainte prin foc și prin apă de va fi nevoie, cât mai vertical în mărturisirea Dumnezeului Celui Adevărat. Cred că vizita lor și a celorlalți episcopi și musafiri în țara noastră, pentru mulți dintre cei care îl caută pe Dumnezeu, a fost o picătură de apă pe un suflet încețoșat, pe un suflet însetat. Și întotdeauna când cauți, este imposibil Dumnezeu să nu-ți dea. Când bați, imposibil să nu-ți deschidă Dumnezeu, după cum a spus și în Evanghelia de astăzi. Iubiți credincioși, nu ne rămâne decât să punem mintea noastră și sufletul nostru în toată puterea lucrativă spre cele duhovnicești, fiindcă Dumnezeu ne-a nobilat cu o mare putere de a lucra fapta bună, mântuitoare. Dar dacă, cum a spus prorocul David, voi ca niște Dumnezei sunteți și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți, omul nu pune preț pe această comoară cu care ne-a nobilat Dumnezeu, bineînțeles că vom cădea, ne vom împiedica ca niște boieri în păinjenișul lumii de astăzi și vom urea ca un nimeni și ca un nimic. Am văzut în Evanghelia de astăzi cum ne învață Hristos să ne rugăm, cum să cerem de la Dumnezeu Tatăl nostru și Ziditorul nostru. L-am văzut pe Hristos cum își face o mărturisire a identității sale dumnezeiești. În felul acesta, prin această Evanghelie, închizând gura tuturor ereticilor lumii din antichitate și acestora de astăzi și care vor mai fi, precum că Hristos nu a fost Dumnezeu din veac. Este suficient când spune Hristos ucenicilor și prin ei nouă: Părinte Sfinte, proslăvește-mă cu slava care am avut-o înainte de a fi lumea. Oare acest cuvânt nu mărturisește că slava lui Hristos este din veac înainte de a se zidi lumea materială? Când spune că toate ale tale, ale mele sunt și ale mele, ale tale sunt, nu mărturisește identitatea treimică a lui Hristos cu Tatăl Ceresc. Când ne arată cum să ne rugăm prin rugăciunea domnească, Tatăl nostru care ești în ceruri și toate celelalte, oare nu ne se arată ca un Tată iubitor, ca un Dumnezeu care ne știe păsul vieții noastre, suferința noastră în ziua necazului? Când a spus, bate și se va deschide și cere și ți se va da, nu ne arată că în orice clipă a vieții noastre pământene, Dumnezeu este cu ochii spre noi, niciodată dormind. Mărturiile sfinților care au fost până la noi și vor mai fi poate de acum, ce înseamnă rugăciunea, nu este iarăși o adeverire a comuniunii lui Dumnezeu cu omul când omul îl cheamă și îl caută pe Dumnezeu? Deci iată că din aproape în aproape, din aceste cuvinte, găsim identitatea lui Hristos, care joi s-a înălțat la 40 de zile de la înviere cu tot cu trup la cer. Îl găsim prin minunile care l-a făcut pe pământ, că acesta este ziditorul cerului și a pământului, că El este a doua față a Sfintei Treimi, Dumnezeu desăvârșit, nici cum un Dumnezeu mai mic decât Tatăl Ceresc. Pentru ce să mai căutăm un alt Dumnezeu cum își căuta Arie atunci la timpul său, El fiind de sorginte iudaică? Deci, dragi credincioși, numai omul care este plin de mocir la păcatul, același caută un Dumnezeu în care el să se odihnească. Ați văzut dumneavoastră în viața noastră de zi cu zi cum oamenii își fac prieteni? De multe ori fac niște asemănări ale situațiilor dintre om și Dumnezeu și om cu om. Părinte cu copil, Dumnezeu și om, fiindcă raportul este același în sentimentalitatea sa. O curvă își va avea prietenă tot o curvă, un hoț tot un hoț, un criminal tot un criminal. Iar când va veni cineva împrejurul lui și îl va sfătui să se oprească din aceste mocirile, dacă mintea lui nu lucrează drept și să aibă căință în el, atunci îi devine dușman. Ați văzut în litigiile care le aveți în casele dumneavoastră, când ți-l vezi pe cel drag de lângă tine că alunecă pe niște drumuri rătăcitoare și sufletește și chiar al bunului simți, cum ți-l faci dușman când începi să-l îndrepti? Deci iată că prietenul cel mai bun rămâne Dumnezeu atunci când facem poruncile Lui. Dar nu înainte de a ne cunoaște culpa vieții noastre. În toată Sfânta Scriptură și în toată patristica îl vedem pe om plin de păcat. Îl vedem pe om ca acela căzut între tâlhari, jefuit de tot ce este sfânt și nobil. Dar cum este smerit și cere ajutorul. Deci numai când te smerești în mintea ta, în viața ta, recunoscându-ți păcatul, atunci vei primi ajutorul. Dar dacă în viața noastră cotidiană un om care este împodobit cu modestia, este atât de plăcut, cald și este un imediat prieten cu tine. Tu cerând acest lucru, închipuiți-vă cât de prieten poți să fii cu Dumnezeu. Și aici revin la începutul cuvântului, pentru prietenia care s-a legat între noi atât de puternică, nu a fost decât smerenia. A fost acea coborâre la limitele celui cu care vrei să legi o prietenie. Și aceasta dovediți-o pe propria dumneavoastră personalitate. Și veți vedea cât adevăr există în acest cuvânt. Cu atât mai mult raportat la Dumnezeu. Nimic nu este mai frumos decât să te rogi în smerenie. Nimic nu este mai cald și mai dulce și mai străbătând cerurile ca lacrima căinței pentru păcatul tău. Ca să exemplific și să rămână imortalizat pe cât posibil pentru cei ce caută pe Cel ce ne-a zidit, mă voi rezuma la o pildă. Un oarecare tâlhar care a lăsat o dâră de lacrimă, de crime, de fapte groaznice, era mult căutat de împărat. Și fiindcă împăratul nu l-a prins, el creștin fiind împăratul, mult s-a gândit ce cursă să întindă ca să-l poată prinde, nu să-l ucide după faptele lui, ci poate reușește să-l îndrepte. Și a spus așa: dacă te vei preda, eu te voi ierta și nimic rău nu-ți voi face. Primind această veste, acel tâlhar s-a dus la curtea imperială și s-a predat. Împăratul nu numai că nu l-a certat și nu l-a trimis în temniță, dumnezeiește a lucrat cu el, fiindcă l-a primit la curtea lui ca viețuitor acolo și a dat poruncă ca nimeni să nu se răzbune pe el. Că la martor pe Dumnezeul în care cred. Din momentul acela, așa scânteie s-a aprins în omul acesta, păcătos fiind, încât că a început să plângă pentru păcatele sale. În câteva zile a murit. S-a lăsat văzut această scenă a morții lui de către un mare cuvios de Dumnezeu, către un mare cuvios, că la moartea acestuia s-a înfățișat diavolul și îngerul, făcând mare pricire a cui este sufletul. Îngerul întristat căuta o faptă bună, dar nu se găsea. Și când s-a uitat într-un colț al camerei, a văzut un prosop plin de lacrimă. Acela l-a atârnat în balanța dreptății și a dezechilibrat-o pentru faptele rele și antagonice care le-a făcut. Iată, prosopul acela cu atâta lacrimă de căință, nu numai că i-a iertat păcatele lui, ci a ajuns și sfânt. Vedeți, iubiți credincioși, ce înseamnă rugăciunea. M-am oprit la această pildă care este de o mare intensitate duhovnicească și pentru experiența dumneavoastră și creștinismul din dumneavoastră, cred că nu este o nucătare să nu fie înțeleasă. În câteva zile un tâlhar plângând s-a mântuit, nu știa dogmatică, nu avea cultură creștină, nu știa rugăciuni cum știm noi pe de rost. O dovadă în plus cât de bun este Dumnezeu pentru omul care îl caută prin smerenie pe Cel ce l-a zidit. Lacrima aceea de căință era mărturia ștergerii păcatului lui. Își frângea inima de durere când își desfășura filmul vieții în mintea lui, crimele și obscenitățile care le-a lăsat în urmă. Deci o dovadă în plus ce înseamnă smerenia, cât de parfumată este, cât de plăcută. Și rugăciunea, cum ne-a învățat Evanghelia de astăzi, scurtă în cămăruța inimii tale. Cu adevărat, acesta din pilda de astăzi a împlinit ceea ce a spus, iar când te rogi Domnului, închide-te în cămara ta. Deci, iubiți credincioși, rezumați-vă la o rugăciune scurtă, dar rugăciunea minții. Rugăciunea aceea în tăcere, nu propovăduindu-vă cum v-ați obișnuit celor din jurul tău fapta care a făcut-o bună pentru Dumnezeu, că ea se împute, face vierni precum mana dată în pustie evreilor. Că dacă era culeasă mai multe decât le trebuia pentru hrana trupului, la apusul soarelui făcea fierni. Așa să înțelegeți că oricât v-ați osteni în post, în rugăciune și oricare altă faptă dumnezeiască în momentul când ai trâmbițat-o și ai descoperit-o aproape lui tău, deja ea nu mai este în plata lui Dumnezeu. Închide-te în cămara inimii tale, fii cu Dumnezeu în acea intimitate, că și El a venit în intimitate cu noi. Vedeți cât de intim este Dumnezeu cu noi, cât de pudic, cât de bun simț are cu noi. Cine se poate ascunde de sensibilitatea lui Dumnezeu? Nimeni. Du-te undeva în lume și te ascunde să nu te vadă Dumnezeu. Că a fost altul mai deștept ca noi, a fost prorocul David când spune: unde mă voi duce de la fața ta, Doamne, de mă voi urca în cer acolo ești, de mă voi pogori în iad de față ești, de mă voi duce la malul mării, mâna ta mă va povățui și mă va hrăni. Deci unde să te duci de Dumnezeu? Și dacă nici o clipă nu lipsim din ochii lui Dumnezeu, oare El nu vede și faptele care le facem? Fapte urâte, dar vedeți cât de cu bun simț, dacă îl pot numi așa, este Dumnezeu, niciodată nu te trâmbițează, ci din contra te ascunde. Iar noi când știm ceva de cineva, imediat trâmbițem, iar Dumnezeu tace. Iată cu adevărat închis în camera inimii tale. Dacă El este atât de bun cu noi, ne iartă, ne acoperă și din contra ne și binecuvintează, aceasta cere și El. Nu rugăciune prin târguri cu mâinile înălțate spre cer și voci cât mai vlădioase și mai duioase, uitându-ne peste umăr, ne vede cineva? Nu. Ci fii tu cu El în suspinul vieții tale și acolo îl găsești. Deci, ca o chintesență a pildei de astăzi, iubiți credincioși, să înțelegem cum să facem rugăciunea, să înțelegem cum să-L iubim pe Cel ce ne-a zidit, că acesta este Cel ce a venit și s-a răstignit și a înviat din morți, s-a înălțat la cer și ne așteaptă ca să moștenim împărăția cerului gătită nouă. Și nu este altul. Nu căutați alți Dumnezei care sunt din abundență în timpul acesta și de la o zi la alta sunt mai mulți, fiindcă ștanța de a face Hristos merge continuu. Acesta este Hristos, acesta este ziditorul nostru, acesta este Cel ce ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi. iar noi la rândul nostru să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.